چلیے جی تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 113 سے. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو انصار کے گروہ نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، حالانکہ اپنے آپ کو ہی وہ بہکا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے. آیت 113 سے اگر ہم تفسیر دیکھیں تو یہاں پہ پچھلے ہی واقعے کی کنٹینویشن ہے، جیسا کہ مضمون سے بھی بات لگتی ہے کہ پچھلے رکوع میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دلائل اور لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے ایک ایسا معاملہ کرنا چاہا کہ اگر بر وقت وہی نہ اترتی تو ایک شخص جو ظالم تھا وہ مظلوم بن جاتا اور مظلوم ظالم بن جاتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی احسان کا ذکر کیا کہ ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر آپ پر فضل نہ ہوتا اللہ کا، کن پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی رحمت نہ ہوتی. اللہ کا فضل اور رحمت کیا تھی اس معاملے میں؟ کہ اللہ نے آپ کو بر وقت بذریعہ وحی مطلع کر دیا، ورنہ مجرم بچ جاتا اور بے قصور مجرم بن جاتا. اور یہ صرف دو لوگوں کا معاملہ نہیں رہتا بلکہ اس کے نتائج بہت دور تک ہوتے، جو لوگوں کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ کو اور ان کے کردار کو مجروح بنا سکتے تھے. وہ لوگ جو آج آپ کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے تھے وہ تو اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے تھے، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن مجرم وہی بنتے کیونکہ انہوں نے دھوکہ دے کر آپ کے ذریعے سے فیصلے کو اپنے حق میں کروانا چاہا. اصل میں یہ بات صرف یہاں تک نہیں رہتی، اس میں ایک بہت گہرا پوائنٹ ملتا ہے، اور وہ کیا کہ وحی الہی یا قرآن پاک کا بر وقت نازل ہو جانا اور مختلف معاملات میں خدائی رہنمائی کا پہنچ جانا رہتی دنیا کے مسلمانوں کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. بالفرض اگر یہ معاملہ ہو جاتا جیسا کہ ہونے والا تھا اور یہودی کو مجرم قرار دے کے سزا دے دی جاتی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، تو ذرا سوچئے مسلم کردار کے اوپر یہ کتنا بڑا دھبا ہوتا، اور ان کے دین سیکھے ہوئے لوگ مسلمانوں کو کیسے بدنام کرتے کہ دیکھو یہ کیسا دین ہے کہ ایک بے گناہ کے ہاتھ کاٹ دیے. اللہ نے مسلمانوں کے مستقبل کو بچا لیا. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسانوں کے ذاتی معاملات، انفرادی معاملات پوری قوم کی پہچان بن جاتے ہیں. یہ واقعہ صرف ایک ہی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، ہر دن، ہر سال، ہر ملک میں اور ہر مسلمان کے ساتھ لمحہ لمحہ یہ واقعات پیش آتے ہیں اور آ سکتے ہیں. اگر ہم میں سے ہر ایک اس بات کو اپنی گرہ میں باندھ لے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو اسلام کے نام پہ ایک دھبا پڑ جائے، میں مجرم بن جاؤں گا، اسلام کا مجرم، کل میدان محشر میں اسلام نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوگا اور کہے گا اللہ تو ان سے پوچھ، اس سے پوچھ، میں نے تو اس کو یہ نہیں کہا تھا اور اس نے یہ کیا اور لوگ مجھ سے دور ہو گئے. سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے کہ ہماری کون کون سی عادات ہیں جو نان مسلمز کے بیچ میں رہتے ہوئے اسلام کے نام پر ایک دھبا بن سکتی ہیں. جب ہم باہر نکلیں تو ہم اپنے آپ کو اسلام کے نمائندے محسوس کریں گے نا, تو ہم راستے میں ٹیشو پیپر بھی نہیں پھینکیں گے. ہم سٹورز میں جا کے ان کی چیزوں کو خراب بھی نہیں کریں گے, ریکس کو چینج نہیں کریں گے. چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے آ جانا, چیزوں کو خریدنا, پہن کے استعمال کر کے واپس کر دینا, کیا خیال ہے آپ کا کریڈٹ کارڈ کا نام نہیں جاتا ان کے پاس؟ اور اگر اینڈ آف دا ایئر وہ تو یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ جتنے ریٹرن چیزیں تھیں وہ مسلمز کی زیادہ تھیں یا نان مسلمز کی زیادہ تھیں. اشارہ کافی ہے. ہم میں سے ہر ایک ایک بڑی پیاری چیز کے نمائندے ہیں. چلتے ہوئے, بولتے ہوئے, ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو چیک کیا کریں. گھروں سے جاتے ہیں آپ, ان گھروں کو صاف کر کے چھوڑ کے جائیں. ہوٹلوں سے نکلیں تو آپ سوچ کے نکلیں, ایک نظر اس نظر سے کمرے میں ڈال لیجئے نکلتے ہوئے کہ جب ہاؤس لیڈی آئے گی یا وہ جو کلیننگ لیڈی آئے گی تو وہ دیکھ کے کیا سوچے گی, مسلمان اتنے گندے ہوتے ہیں, یہ ایسے ہوتے ہیں. جب وہ برتنوں کو ٹوائلٹ میں اور ٹاولز کو فلور پہ بکھرا ہوا دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی؟ تو لہٰذا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اللہ نے نبی کے ذریعے ہمیں یہ سبق دے دیا. ایک دو دن پہلے میں ہم لوگ کسی جگہ میں انوائٹڈ تھے تو وہاں ایک دو نان مسلم بھی تھیں, تو باتیں شروع ہوئیں تو اسلام کی بات ہوئی. تو مجھے ہمیشہ انٹرسٹ ہوتا ہے پوچھنے میں کہ کون سی چیز آپ کو اسلام کی طرف لے کے آئی. یہ جن سے میری بات ہو رہی تھی یہ افریقن مسلم تھی, تو کہنے لگی ریسزم. میں نے کہا کیا ہوا؟ پھر سنانے لگی نا جیسے انسان اپنی بات ہی خود سے کرتا ہے. کہنے لگی کہ میں اسکول میں جاتی تھی, کرسچن اسکول تھا, ہمارے ریلیجن کی جو کلاس ہوتی تھی نا تو وہ ٹیچر جو تھا نا وہ بہت ریسزم کا شکار تھا. کہتی وہ مجھے ہمیشہ کلاس میں اگنور کرتا تھا, میں ہاتھ اٹھاتی تھی تو دیکھتا نہیں, اور گویا کہ مجھے اس کی آنکھیں کہتی تھی کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کلاس میں بیٹھنے کا, کیونکہ باقی سب وائٹ امیریکنز تھے اور یہ بلیک تھیں. کہنے لگی یہ چیز میرے دل میں اتنی جڑ پکڑ گئی کہ میں نے گھر آ کے باپ سے کہا کہ آئی ول ناٹ گو ٹو چرچ, مجھے چرچ میں نہیں جانا. کیوں؟ کوئی اور ٹیچر میرے ساتھ یہ کرتا تو شاید میں اگنور کرتی, لیکن یہ ریلیجن کا ٹیچر تھا. اینی وے پھر کیا ہوا کہ کہیں بھی یہ گئیں تو کسی نے مسلمز نے کوئی بکس اور بروشرز پیش کیے. کہنے لگی میں نے اس میں سب سے چھوٹا بروشر صرف اس لیے پکڑ لیا کہ اس کو چپ کرا دوں. کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, کچھ پکڑنے کا شوق نہیں تھا, دس اینڈ دیٹ, بس میں نے اس لیے لیا کہ اب مجھے آگے کیا لمبی بات ہو. میں نے ایک بروشر لیا, گھر آ کے رکھ دیا کہیں بھی, بھول گئی, نہ میں نے پڑھا, نہ میری نیت تھی, نہ میں نے اس نیت سے لیا تھا. پھر کچھ عرصہ گزرا اور کہنے لگی میں اپنی کلوزٹ صاف کرنے لگی. تو جب میں نے وہ صاف کرنے لگی تو ایک دم وہ بروشر میرے آگے آ گیا. کہ نہیں مجھے نہیں پتا, بس میرے اندر سے یہ پکار اٹھی کہ اس کو پڑھو. بس اس بروشر کو کہتی ہے پڑھنے کی دیر تھی کہ اسلام میرے دل میں آ گیا. اب میں مسلمان ہونے کے لیے تیار تھی. باپ کے لیے یہ بہت بڑی ایک خبر تھی, بہت سٹ پٹایا, سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا نہیں, یہ مجھے یہ دین نہیں چاہیے, اسلام چاہیے, اس میں منافقت بہت ہے. خیر قصہ مختصر, کسی بھی طرح سے مسلمان ہوئی. لیکن جو بات آپ کو سنانا چاہتی تھی, کہنے لگی بٹ وین آئی سو ریسزم ان مسلمز, یہ پھر میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. کہتی شیطان نے مجھے اس طرح جھنجھوڑا کہ جب میں مسلمانوں کو اس طرح دیکھتی تھی کہ ہمیں دیکھ کے اس طرح ویلکمنگ نہیں ہوتے اور پلٹ, یعنی سب وہی چیزیں جو ادھر بھی ہوتی ہیں. یعنی اس کا یہ جملے میں سن کے میرا دل ہل گیا. کہنے کی ایک دم پھر میں سوچنے لگ گئی تھی کہ بھی یہ بھی ٹھیک نہیں, بٹ بیکاز مائی کنیکشن واز ود مائی گاڈ ناٹ ود مسلم, دیٹس وائی میں نے اپنا یہ ڈیسیژن چینج نہیں کیا. کہتی ہے کہ میں مسلمس کو دیکھ رہی ہوتی تو میں اپنا یہ ڈیسیژن چینج کر لیتی. اللہ اکبر. ولولا فضل اللہ علیک و رحمت, اللہ کی رحمت, اس کا فضل اور رحمت کہتے ہی اس کو ہیں جو بغیر کسی محنت کے ملے. رحمت کی تعریف کیا ہے؟ وہ چیزیں جو انسان کو بغیر محنت کے مل جائیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس نے بر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اسلام کے نام پہ تھبا پڑ جائے. لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, ان میں سے, کن میں سے, وہی منافقین اور ان کے گروہ میں سے, ارادہ کر چکے تھے یُدِلُّوک, کہ وہ آپ کو گمراہ کریں. حالانکہ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, وہ نہیں گمراہ کریں گے مگر اپنے آپ کو. انہوں نے کیسے یہ معاملہ کیا کہ یہودی کی تو زرہ چوری کی نا, لیکن خود کو جہنم کا حقدار قرار دے لیا. یہ تھا ان کا اپنے نفس کو دھوکے میں ڈالنا. توما نے زرہ چوری کی اور آخرت اپنی خراب کر لی. ایسا شخص پھر کسی کا نقصان نہیں کرتا, سب سے زیادہ اس کا نقصان اپنا ہی ہوتا ہے. وَمَا يَدُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ, وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. شَيْء تو کیا, مِنْ شَيْء بھی نہیں کر سکتے. خوف آیا کہ یہ جو جن کی بات ہو گئی, آپ کہیں یہ مل کے کوئی خلاف ہی نہ بات کر دیں, آپ کو کہیں پریشان نہ کر دیں کہ آپ نے ہمارے خلاف مقدمہ کیوں کیا. اور عدالتوں میں ایسا عموماً ہوتا ہے, مجرم جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے پھر عدل کرنے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غم نہ کرو, وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ دیکھیے کہ شعی سے پہلے من ہے, اور من تبعیض کے لیے آتا ہے, باز بعودا, جیسے ہم پیچھے پڑ چکے. تھوڑا سا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, آپ کے بال کا بیکا نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اس نے نازل کی آپ پر کتاب اور حکمت. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور ہے آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل. یہ حصہ اصل میں یہ پہلے حصے کی مزید تفسیر ہے. شروع میں کیا کہا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ, آپ پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی. کیا ہے فضل اور رحمت؟ وہ اسی آیت میں بتا دی. پہلا فضل کیا تھا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ. دوسرا فضل کیا تھا؟ وَالْحِكْمَةَ, حکمت دی. اور تیسرا فضل کیا تھا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جو آپ جانتے نہیں تھے وہ سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کیا یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں؟ کیا آج ہم بھی ایسی ہی کسی فضل کا شکار ہیں؟ اور کیا فضل صرف نبیوں کو ملتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہر انسان اس کی طلب کر سکتا ہے. مسجد میں جانے اور نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں. اور جب داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ رحمت اور فضل ہر انسان کو مانگنا ہے اور ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جتنی نیت اچھی ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ فضل اور رحمت زیادہ دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضل اور رحمت ملے تھے وہ آپ ہی کی زبان سے صحیح بخاری میں آپ کو ملیں گے. جابر بن عبداللہ الانصاری کی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے پانچ چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. ایک یہ کہ ایک ماہ کی مسافت پر دشمن پر میرا روب تاری رہتا ہے. دوسرا یہ کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی ہے, لہٰذا میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لے. تیسرے یہ کہ اموال غنائم, یعنی غنیمت کا مال, دشمن سے حاصل ہوا مال, میرے لیے حلال ہوئے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں تھے. چوتھے یہ کہ شفاعت کبریٰ قیامت کے دن ملی, یعنی قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا. اور پانچویں یہ کہ پہلے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جبکہ میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اور مزید باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح مسلم میں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی. یہ ہے فضل. کون سی؟ مجھے جوامع الکلم دیے گئے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑی بات میں زیادہ بڑی بات کہنا, جامع, کمپریہنسو سپیچ, یعنی ایسا کلام جس میں الفاظ کم اور معنی بہت ہوں. دوسرے, دشمن پر روب سے میری مدد کی گئی. اور تیسرا, مجھ پر غنیمتیں حلال کی گئیں. چوتھا یہ تھا کہ میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنائی گئی. پانچویں, میں تمام لوگوں یعنی جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. اور چھٹے یہ کہ مجھ پر نبوت ختم کی گئی. تو یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو جو بھی دے جتنا بھی دے. اس آیت سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کو وہ بتایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. کیونکہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پھر کسی اور سے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جسے دوسرے سے معلومات حاصل ہوں وہی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے, وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. تو یہ بھی عقیدے کی اصلاح کے لیے ایک خوبصورت پوائنٹ ہے ادھر, کہ علمک ما لم تکن تعلم. اب آگے اسی واقعے میں سے ایک پن پوائنٹ, جس نے اصل میں ساری بات کو ہوا دی تھی, اس کا ذکر آ رہا ہے. اور وہ کیا تھا؟ چپکے چپکے باتیں کرنا, محفلیں سجانا, سرگوشیاں کرنا, وسپرنگ کرنا. اس کو دیکھتے ہیں آیت 114 میں, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس. نہیں کوئی بھلائی ان کی سرگوشیوں میں مگر یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے. اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے. یہ ہے کمنٹ توما اور اس کے گھر والوں کی راتوں کو سجائی ہوئی محفلوں کے بارے میں. منافق لوگ راتوں کو مشورے کرتے تھے, بری باتیں سوچتے تھے. دن بھر تو نہ کرتے کیونکہ چھپتی نہیں, راتوں کو سیدھی سیدھی باتوں کو بھی بگاڑ کے پیش کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ کبھی بھی چپکے سے کہی ہوئی بات خیر کی نہیں ہوتی. عموماً وہ کوئی ایک ایسی ہی چیز ہوتی ہے جو شیطان دل میں وسپر کرتا ہے اور انسان کی زبان سے وہ ادا ہونے لگتی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم. نجوہ کس کو کہتے ہیں؟ سرگوشی, چپکے چپکے, گھسر بزر, کانوں میں باتیں کرنا اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے بھی یہ ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب کسی محفل میں 3 لوگ ہوں تو 2 لوگ کانوں میں بات نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھائی غم میں مبتلا ہو جائے گا. کس غم میں؟ کہ یہ میری بات کر رہے ہیں. اتنا پیارا ادب کبھی کسی نے سکھانا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے؟ اور کتنی کہ ہیومن سائیکالوجی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے نا کہ دوسرا کوئی بات کرے تو ایک بندہ خامخواہ اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ مجھے ہی تو نہیں بات کہی گئی. اس سے منع کیا گیا, یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو کھل کے بات کرو, چھپانے کی کیا بات ہے؟ صاف بات ہوگی, سچی بات ہوگی تو سامنے بھی ہو جائے گی. ہاں اگر چھپا کے کرنا ہی ہے تو او صدقہ, پھر آؤ. کیا کرو؟ چھپا کے کرنے کے 3 کام بتا دیے. الا من امر بصدقات, لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دینا, نصیحت کرنا اور او معروف بھلے کام کرنے کا حکم دینا اور اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم، یہ تین کام تو چپکے سے ہو سکتے ہیں، کیوں کہ یہ سامنے کسی کا اگر صدقہ دینا ہے تو نام لے کے محفل میں کہیں یہ غریب عورت بیٹھی ہے اس کو صدقہ دے دو، اچھا نہیں لگے گا نا، چپکے سے کہہ دو ضرورت مند ہے اس کی مدد کر دو، ہاں، یا کسی کو کسی نیکی کے کام پہ ٹوکنا ہے یا برا کام کرتے ہوئے روکنا ہے تو بھی چپکے سے کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے معروف کام کیجئے، ہمارا حال کے کیسے معاملات کو تو سٹیج پہ ممبر پہ جا کے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقے کی مشینیں تصویریں کھچا کے لیتے دیتے ہیں، اور دعوت دینی ہے لوگوں کو تو سر عام بٹھا کے ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور جہاں اصلاح کی بات ہوتی ہے صلاح کرانے کا حکم ہوتا ہے تو خیر کی وجہ شر پھیلاتے ہیں، بعض دفعہ جب بیچ میں کوئی تیسرا شخص پڑ جاتا ہے تو پھر صلاح ہونی ممکن ہی نہیں رہتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کی سنجیدگی اور اس کاموں کی اہمیت کو کس طرح ثابت کیا، ایک روایت ہے صحیح بخاری میں، بلکہ دو روایتوں کو جمع کرتے ہیں، ترمذی اور صحیح بخاری کو ملائیں تو ایک روایت، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں جو نماز روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے، یعنی نفلی نماز روزہ صدقہ، فرضی نہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا بتلائیے، تو آپ نے فرمایا کہ دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈالنا دین کو مونڈنے والا یعنی برباد کرنے والا کام ہے، یہاں تک ترمذی میں، اور مزید لفظ ہیں بخاری کے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کسی فریق کی طرف منسوب کر دے یا کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں ہے، سبحان اللہ، اور امام بخاری نے اس پہ پورا باب باندھا ہے، کتاب الصلح باب لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس، یہ کیسی بات ہوتی ہے مثلا دو روٹھے میں تو ان کو ایسے کہنا، وہ تو آپ کا بہت اچھا ذکر کر رہی تھیں، اچھا آپ ایسے سوچ رہی ہیں ویسے وہ آپ کے بارے میں بہت اچھا کہتی ہیں، اچھا جو آپ سوچ رہے ہیں نا وہ نہیں ایسا کہ ان کو نہیں یہ پتہ سب کچھ، یعنی ایسی بات کر دینا کہ جس سے اگلے کے دل میں نرمی پیدا ہو، خاص طور پہ شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کے بیچ میں صلح کروانا، اس میں اگر تھوڑی بہت بات ایسی کر دی جائے، مبالغہ نہیں کیونکہ وہ بھی نہیں چھپتا، پھر کہنے پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹ ہے، سمپل سی بات، آپ صلح کروا رہے ہیں، آپ پہلے بیوی کے پاس گئے اس کی بات سنی، آپ نے دیکھا بہت اگریسو ہے بہت غصہ کر رہی ہے شوہر کے بارے میں، کچھ نہ کہیں چپ سنتے رہے، کوئی ایک لفظ اس کے منہ سے نکل سکتا ہے اس کے بارے میں جس کا بنیاد بنا لے، ہاں اچھے تو ہیں ویسے لیکن یہ پھر لمبی لسٹ شروع، آپ جب شوہر کے پاس جائیں نا پھر اس کی سنیں، پھر وہ بھی خوب بولے گا نا، پھر آپ اس کو کہ اچھا وہ تو یہ کہہ رہی تھی، وہ تو بہت اچھی بات کہہ رہی تھی، وہ جو اس نے تھوڑی سی بھی کہی ہوتی ہے نا آپ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، پچھلی نہ بتائیں یہ بس کہتے ہیں ہانی اسے وہ کہہ رہی تھی بہت اچھا، یا ویسے آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ تو ویسے چاہ رہی ہیں کہ صلح ہو جائے، وہ تو سمجھتی ہیں کہ اگر آپ ان سے کہیں گے تو پھر وہ آ جائیں گی آپ کے پاس، گھر نہیں ٹوٹے گا، اس طرح کی باتیں جس سے دو ٹوٹتے ٹوٹتے تار جڑ جائیں، ایسا کرنا جائز ہے، ایسا شخص جھوٹا نہیں ہوتا، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم، اے ایمان والو جب یعنی تم باتیں کرو نجوا کرو، یہ سب میں لفظ نجوا ہی ہے، تو گناہ اور عدوان یعنی نافرمانی کی نہ کرو، و معصیت رسول اور رسول کی نافرمانی کی بھی محفلیں نہ ہوں، بلکہ و تناجو بالبر و تقوی، بر نیکی اور تقوی کی نجوا کرو، اس کی باتیں کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم نے آنا ہے، کیوں بری ہے نجوا سے انسان شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اگلی آیت میں آتا ہے انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا، بے شک نجوا تو شیطان کی طرف سے ہے، کیوں ہے تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کر دے حزن ڈال دے، وليس بدارهم شيئا الا باذن الله، وہ کچھ نقصان نہیں دے سکتا، مگر اللہ کے حکم سے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ پر چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں. تو لہٰذا یہاں ایک بہت ہی خوبصورت ادب سکھایا گیا کہ محفلوں میں کیسی باتیں ہونی چاہیے, صاف ستھری باتیں ہونی چاہیے, کانا پھوسی نہیں ہونی چاہیے, دوسروں کو دیکھ کے اشارے نہیں کرنے چاہیے. ایسی بات کسی ایک کو دیکھ کے اس کو بار بار دیکھتے ہوئے کوئی بات کرتے جانا یہ درست بات نہیں ہوتی, اسے پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی موٹیویشن دیتی ہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہو کہ ہم دوسروں کے لیے فساد پیدا کرنے والے نہ ہوں بلکہ صلح کروانے والے ہوں. پیچھے پڑھ چکے کہ منافق کی خوبیوں میں کیا ہوتے ہیں کہ وہ یفسدون فی الارض, وہ فساد کرتے ہیں, اللہ اور بندے کے تعلق ٹوٹیں اور بندوں اور بندوں کے تعلقات ٹوٹیں. لیکن ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو بھی آپس میں جوڑتے ہیں. اس آیت سے کچھ باتیں ملتی ہیں. پہلی بات تو یہ ملتی ہے کہ لوگوں کے اکثر کلام بے معنی ہوتے ہیں. سچ ہے نا, لا خیر فی کثیرن, یعنی جتنی باتیں تم کرتے ہو اس میں سے اکثر تو بیکاری ہوتی ہیں. سوچیے ذرا, صبح سے شام تک اپنے لفظ لکھیے, ٹیپ کرتے جائیں پھر بعد میں سن لیں, لکھنا مشکل لگے تو پھر سنیں ذرا اس میں کام کے کتنے لفظ تھے. آپ ایک گھنٹہ کسی محفل میں بیٹھے, چپکے سے کوئی آپ کی وہ باتیں نوٹ کر لے اور اس کو آپ کے جانے کے بعد ری پلے کر دے, ذرا دیکھیے اس میں سے کام کی کتنی نکلتی ہیں. سوچا کریں دن میں جتنے لفظ میری زبان سے نکلتے ہیں کام کے کتنے اور بیکار کتنے ہیں. جب بولنے لگے نا تو سوچا کریں یہ جو بات میں بول رہی ہوں کیا یہ ریکارڈ کرنی چاہیے, اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا, آپ تو کہیں گے اللہ یہ تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے. کام کی باتیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ کا ایک ایک لفظ دل چاہے کہ اس کو میں ریکارڈ کر لوں, کسی کا فائدہ ہو جائے, کسی کی اصلاح ہو جائے, شاید کہیں کام آئیں یہ لفظ, شاید کل کسی کو اس کی ضرورت پڑے. ایک تو آپ باضابطہ طور پہ اسپیچ کرتے ہیں نا, آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں, کوئی میٹنگ کرتے ہیں آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں, لیکن یقین کریں کہ ایک با مقصد انسان کی زندگی میں ایسے بھی لمحے آتے ہیں کہ اس کا دل چاہتا ہے ایک ایک ٹیلی فون کال ریکارڈ ہو, ایک ایک بات ریکارڈ ہو جائے کہ شاید کل یہ بولا ہوا لفظ کسی کو فائدہ دے اور یہ ضائع نہ جائے. انسان اپنے لفظوں کی اتنی حفاظت کرے کہ میرے لفظ ضائع نہ جائیں. میں کیوں بیکار بولوں, میں بیکار کیوں سنوں؟ تو انسان کو اپنے کلام کو بااثر کرنا چاہیے. یہ زبان صرف ایسے ہی نہیں بولنے کے لیے بنائی ہوئی. پھر دوسری چیز اس میں صلح صفائی کی ہے, لوگوں میں میل ملاپ کرانا. حضرت سفیان ثوری کی عیادت کے لیے لوگ جاتے, یعنی یہ بیمار تھے تو لوگ ان کو دیکھنے جاتے, ان میں سعید بن حسان بھی تھے. تو آپ فرماتے سعید کیا تم نے ام صالح کی روایت سے جو حدیث بیان کی تھی آج اسے پھر سناؤ. ذرا دیکھیے بیمار بیٹھے ہیں اور مزاج کتنا خوبصورت ہے اور ٹیسٹ کتنا اعلیٰ ہے کہ وہ حدیث تو سنانا جو فلاں موقع پہ سنائی تھی. پھر آپ سند بیان کر کے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی تمام باتیں قابل مواخذہ ہیں, یعنی اس پہ مواخذہ ہوگا, پکڑ ہوگی, یعنی انسان کی تمام باتیں پکڑ کے قابل ہیں بجز اللہ کے ذکر اور اچھے کاموں کے بتانے اور برے کاموں سے روکنے کے. اللہ اکبر, کل قیامت کے دن سارے لفظوں کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے, صرف یہ تین چیزیں اللہ کا ذکر, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. حضرت سفیان نے کہا یہی مضمون اس آیت میں ہے, یہی جو بات ہے اللہ من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس, اور یہی مضمون سورۃ العصر میں بھی ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کی آپس میں محبت بڑھانے اور صلح صفائی کے لیے جو بات کہے, ادھر سے ادھر کہے یا قسم اٹھائے وہ جھوٹوں میں داخل نہیں. ام کلثوم بنت عقبہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو ادھر کی بات ادھر کہنے کی تین صورتوں میں اجازت دیتے ہوئے سنا. یعنی تین موقع پہ بات تھوڑی بہت پلٹی جا سکتی ہے، وہ کون سی؟ جہاد کی ترغیب میں، اصل میں یہ امر بالمعروف ہو گیا نا، لوگوں میں صلح کرانے میں، اور میاں بیوی کو ملانے کی صورت میں. یہ ہجرت کرنے والیوں اور ہجرت کرنے والیوں میں سے ہیں، یعنی انہوں نے خود ہجرت کری اور کروائی بھی. اور وہ روایت میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو عربی میں بھی سناؤں، جو ابھی ذکر کیا تھا، مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا اخبرکم بافضل من درجت الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں نماز روزے اور صدقے سے افضل چیز کی؟ قالوا بلا، صحابہ کرام کہنے لگے کیوں نہیں، وائی ناٹ؟ قالا اصلاح ذات البین، آپس کی اصلاح، معاملات کو صحیح کروانا. قالا وفساد ذات البین ہی الخالقہ، کہا آپس کا فساد مونڈنے والا ہے، جیسے مونڈ دیتا ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتا ہے بلکہ یہ نیکیوں کو مونڈتا ہے. جیسے ریزر سے سارے بال مونڈے جاتے ہیں نا، ٹرم کر دیے جاتے ہیں، تو یہ نیکیوں کو نکال دیتے ہیں. اللہ اکبر. ابو داؤد کی ایک روایت ہے مسند بزار میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب الانصاری سے فرمایا: آ میں تجھے ایک تجارت بتاؤں. انداز دیکھیے کتنا پیارا تھا، خود ہی کو بھاگ کے آ جائے کہ تو میری کوئی چیز ہے، میرے مطلب کی چیز ہے. کہا وہ کیا تجارت ہے؟ فرمایا: لوگ جب لڑ جھگڑ رہے ہوں تو ان میں صلح کرا دے، جب ایک دوسرے سے رنجیدہ ہوں تو انہیں ملا دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی بھلی باتیں رب کی رضا مندی، خلوص اور نیک نیتی سے جو کرے وہ اجر عظیم پائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو کہ خاندانوں میں، نجی معاملات میں ہماری وجہ سے نہ کہیں جھگڑے ہوں، بلکہ ہم دوسروں کے جھگڑے درست کرنے والے بنیں، اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اور خاص طور پہ یہاں دیکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ بات ہے نا، والمعروف کی بات ہے یہاں خاص طور پہ. تو دنیا میں جب بھی اللہ کی بات کو لے کے اٹھتا ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اٹھے، معاشرے کے رواج سے اپوزٹ باتیں تھیں. اب یہ باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، جو اپنی دنیا میں مگن ہے ان کو ایک دم آ کے کہہ دیا جائے اللہ ایک ہے اور اس کی مانو اور اپنے نفس کی چھوڑ دو، تو ان کو مشکل لگتا ہے نا. تو ایسے وقت میں پھر لوگ چیخنے لگتے ہیں اور سارا ماحول اللہ کی بات بتانے والے کے خلاف بن جاتا ہے. اور یہی ہے وہ وقت کہ آپ نے جو کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پہ عمل کرنا ہاتھ میں جلتے ہوئے انگاروں کو رکھنے کے برابر ہے. ایسا شخص انگاروں میں جلتا ہے، ایک طرف دنیا والے ہیں وہ بات کہنے پہ لوگ محبتیں نچھاور کرتے ہیں، اور دین والوں کے لیے لوگ تلخ جملے بولتے ہیں، گھمنڈ آتا ہے. ایسے لوگ پھر مخالفت کرتے ہیں، ایسی ہی مخالفتوں کی بات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے اگلی آیت میں آئی، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو مگر جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کر لے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا خود اس نے رخ کر لیا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت بری ہے جگہ، پھر ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے جو بہت بری جگہ ہے. یہ کس کی بات ہے؟ اب اگر پیچھے سے دیکھیں تو اس کا انداز اس منافق کے لیے ہے، یعنی اس سے اس آیت میں خطاب اسی منافق سے جس نے چوری کی. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں یہ فیصلہ کر دیا اور یہودی بے گناہ ہو گیا، تو اس سے اس منافق کو بہت صدمہ ہوا، مدینہ سے نکل کر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا اور کھلم کھلا مخالفت پہ آ گیا. اللہ نہ کرے ایسا کوئی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ ہدایت کے بعد گمراہی میں آ جائے, کہ وہ چیز جس کی طرف دوسروں کو بلا رہا تھا وہ خود اسی سے لوگوں کو روکنے والا بن جائے. تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے آیت نازل کہ ٹھیک ہے پھر نولی ہی ماتا ولا, کوئی جدھر پلٹے گا اس کے لیے ادھر پلٹنا آسان کر دیا جائے گا, جو کوئی کرے گا پھر اسی کا نتیجہ اس کی زندگی میں خود ہی دکھے گا. لیکن دیکھا جائے تو یہ سب لوگوں کے لیے جو مسلمان تو ہیں لیکن اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقوں کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے اختیار کریں, مخالفت کریں, گمراہیوں میں جائیں. دیکھیں یشاقق کا لفظ آیا ہے, شق سے ہوتا ہے, شین قاف قاف, مشاقہ. مشاقہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے پر الگ ہونا, باب مفاعلہ ہے نا, پارٹی بنانا. تو مراد کیا ہوگا کہ جو رسول کے خلاف پارٹی بازی کرے گا, رسول نے جو فیصلہ کیا, رسول نے جو طریقے سکھائے, رسول کے زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے اس کو پسند نہیں آئے, تو ایسے لوگوں کی جنگ رسول سے نہیں رسالت سے ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں کی دشمنی ذات کی بنیاد پہ نہیں تھی, آپ کے پیغام کی بنیاد پہ تھی. آپ کو تو صادق اور امین کہتے تھے, آپ پہ تو پورا ٹرسٹ کرتے تھے, لیکن پسندیدہ عمل جو ان کے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو وہ پسند نہیں آتے تھے, یعنی ان کو وہ طریقے پسند نہیں تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو یہاں یشاقق الرسول کا مطلب کیا ہے کہ جو سنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, کاٹ کے رکھ دے, قطع یقطی, سنتوں کو کاٹ دے, غیر یتبع غیر سبیل المومنین, آپ کے طریقے کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف چلے بلکہ برخلاف آ گیا. ایک وقت ہوتا ہے انسان دین پہ عمل نہیں کرتا, پہلا درجہ ہے. پھر دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو بھی روکنے لگتا ہے, یہ بہت برا طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں یشاقق الرسول, رسول کے پاس سے انحراف کرتا ہوا, ان کی بات کو ناپسند کرتا ہوا اٹھا, من بعد ما تبین لہ الہدیٰ, یہ لفظ قابل غور ہے, پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہدایت ہے, ان کو پتہ تھا کہ رسول کا پیغام سچ ہے, قرآن اور سنت پر مبنی ہے, اور رسول جو لے کے آئے وہ بالکل حقیقت ہے, اس کے اندر ذرا بھی کمی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے تھے وہ کیسی چیز تھی, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہو. آپ نے لوگوں کو رب سے جوڑا, رب کی بات بتائی, لیکن اس بات سے مخالف ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ پھر کیا ہوا, نولیہ ما تولا, آپ جدھر چلیں گے آپ کو ادھر چلنا آسان ہوگا. بلکہ یہ چھوٹے سے دو لفظ ہیں, اس کو ہائی لائٹ کر لینا, نولیہ ما تولا, ہم پھیر دیتے ہیں اس کو جدھر وہ پھرتا ہے. یہ اصول زندگی کے ہر موڑ پہ آتا ہے. جو ہمارے میلان ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. من جدہ وجدہ, جس نے میں کوشش کی وہ پائے گا. جو چلتا ہے, آپ مسجد کے راستے پہ جائیں گے نا تو آپ کو مسجد پہ جانا آسان لگے گا, آپ بازار جائیں گے بازار جانا آسان ہوگا, آپ سیکھنا چاہیں گے سیکھنا آسان ہو جائے گا, آپ چھوڑنا چاہیں گے آپ کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. ہم اپنے اندر سے جو چیز محسوس کرتے ہیں نا, ہمارے لیے حالات ویسے ہی بننے لگتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, آپ ایک دو چار دن ذرا کلاس چھوڑ کے دیکھیں, آنا ہی مشکل ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں نہیں ذرا ایک تھوڑا ریسٹ لے لوں, بہت تھک گئے. وہ ریسٹ بعض دفعہ ٹیسٹ بن جاتا ہے, ٹیسٹوں کے ڈر سے آپ نے کلاس چھوڑی اور زندگی ایک ٹیسٹ بن جاتی ہے. جب ہم اللہ کے راستوں کو چھوڑتے ہیں نا تو دوسرے راستے ہمارے لیے مشکل ہونے لگتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ نسلیہ جہنما وسعت مصیرا. صحابہ کرام ہوں, اللہ کے نبی ہوں, ہر ایک کے طریقے کو اپنانے میں ہی حجت ہے, کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا مذہب، کوئی نئی رسم، یہ دین نہیں، یہ شک ہوگا، الگ ہو جانا ہوگا. یہ بات جو نا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ، یہ بھی اہم ہے، مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بات پہ امت کا اجماع، یعنی سکولرز کا اجماع یا صحابہ کرام کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا ایک قابل حجت امر ہے، اور اس اجماع کی مخالفت کرنے والا، اس کو تسلیم نہ کرنے والا گناہگار ہوگا. تو دو باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک کیا کہ صحابہ کرام کے اجماع کے حجت ہونے میں تو کسی کو کلام نہیں، یعنی جس بات پہ صحابہ کرام جمع کر لیتے تھے، سب کی رائے مل جاتی تھی، تو وہ بھی دین ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کے دوروں میں، جیسے آئمہ کرام کے دور میں ہوا، تو یہ بات پھر مختلف ہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو بات اللہ کے نبی اور صحابہ سے ہوگی وہ تو حجت ہے، اور اس کے بعد کی کوئی بات حجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ امت کو جوڑ دے. اور جو باتیں اس میں علم اور اخلاق کی ہیں وہ سب کچھ ہماری عملی زندگی میں آ جائیں. آج امت واقعی سنتوں کو توڑ چکی، کاٹ چکی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو، من پسند چیزوں کو رکھا اور ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہی چیز پھر آسان لگی جس چیز کی طرف چلنے کی کوشش کی تھی.